years. An extraordinary motion picture stunned our senses. But it had just begun. עכשיו 99 Escape DJ גיא סלמה

מוצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תן לחברה שלך לנאום. להחזיר את החברה הביתה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה There is no- BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 Escape DJ גיא סלמה. Thank you.